श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 55 मास्टर के प्रति उपदेश 26 सितंबर 1883। पंडित और साधु में अंतर। कलयुग में नारदीय भक्ति। आज बुधवार है, भाद्रपद की कृष्णादशमी, 26 सितंबर 1883। बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है क्योंकि सब अपने काम में लगे रहते हैं। प्रायः रविवार को समय मिलने पर भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं। मास्टर को स्कूल से आज 1:30 बजे छुट्टी मिल गई है। 3 बजे वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के पास पहुँचे। इस समय श्री रामकृष्ण के पास प्रायः राखाल और लाटू रहते हैं। आज 2 घंटे पहले किशोरी आए हुए हैं। कमरे के भीतर श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने कुशल प्रश्न पूछकर नरेंद्र की बात चलाई। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, क्या नरेंद्र से भेंट हुई थी? सहस्य, नरेंद्र ने कहा है वे अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। जब ठीक ज्ञान हो जाएगा तब फिर वे काली मंदिर में नहीं जाएंगे। कभी कभी वह यहाँ आता है, इसलिए उसके घर वाले बहुत नाराज हैं। उस दिन यहाँ गाड़ी पर चढ़कर आया था। गाड़ी का किराया सुरेंद्र ने दिया था। इस पर नरेंद्र की बुआ सुरेंद्र के यहाँ लड़ने गई थी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की बात कहते हुए उठे। बातचीत करते हुए उत्तर पूर्व वाले बरामदे में जाकर खड़े हुए। वहाँ हाजरा, किशोरी, राखाल आदि भक्तगण हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण, वाह, तुम तो आज खूब आ गए। क्यों, स्कूल नहीं है क्या? मास्टर, आज 1:30 बजे छुट्टी हो गई थी। श्री रामकृष्ण, इतनी जल्दी क्यों? मास्टर, विद्यासागर स्कूल देखने आए थे। स्कूल विद्यासागर का है, इसीलिए उनके आने पर लड़कों को आनंद मनाने के लिए छुट्टी दी जाती है। श्री रामकृष्ण, विद्यासागर सच बात क्यों नहीं कहता? सत्य बोलता रहे और पराई स्त्री को माता जाने, इन दो बातों से अगर राम न मिले तो तुलसीदास कहते हैं, मेरी बातों को झूठ समझो, सत्यनिष्ठ रहने से ही ईश्वर मिलते हैं। विद्यासागर ने उस दिन कहा था यहाँ आऊँगा, परंतु फिर न आया। पंडित और साधु में बड़ा अंतर है। जो केवल पंडित है उसका मन कामनी कांचन पर है। साधु का मन श्री भगवान के पाद पद्मों में रहता है। पंडित कहता कुछ है और करता कुछ है। साधु की बात जाने दो। जिनका मन ईश्वर के चरणारविंदों में लगा रहता है उनके कर्म और उनकी बातें और ही होती है। काशी में मैंने एक नानकपंथी लड़का साधु देखा था। उसकी आयु तुम्हारे इतनी होगी, मुझे प्रेमी साधु कहता था। काशी में उनका मठ है। एक दिन मुझे वहाँ न्योता देकर ले गया। महंत को देखा जैसे एक गृहिणी। उससे मैंने पूछा उपाय क्या है? उसने कहा कलयुग में नारदीय भक्ति चाहिए। पाठ कर रहा था, पाठ के समाप्त होने पर कहा, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सर्वम विष्णुमयम जगत। सबके अंत में कहा शांति ही, शांति ही, प्रशांति ही।